Capitolul 3. În sala goală. Studentul. Birourile tribunalului. În săptămâna care urmă, K așteptă zi de zi o nouă convocare. Nu-și putea închipui că renunțarea la interogatorii îi fusese socotită ca definitivă și, cum nu primi nimic până sâmbătă seara, presupuse că ar fi convocat în mod tacit pentru duminică, la aceeași oră și în același loc. De aceea, duminică dimineața, se duse din nou acolo, folosind de data aceasta scările și culoarele cele mai directe. Câțiva locatari care își mai aminteau de el, îl salutară din prag, dar el nu mai trebuie să întrebe pe nimeni încotro să se îndrepte și ajunse curând la ușa care se deschise imediat ce bătu în ea. Fără să mai stea să privească femeia care îi deschise, aceeași ca și data trecută, și care rămase lângă ușă, ca a vrut să treacă imediat în încăperea vecină. Azi nu e ședință, îi spuse femeia. Și de ce n-ar fi? Întrebă el neîncrezător. Dar femeia îl convinse deschinzându-i ușa sălii. Sala era într-adevăr goală și în goliciunea ei părea și mai jalnică decât duminica trecută. Pe masa așezată tot pe stradă se aflau câteva cărți. Pot să mă uit la cărțile astea? Întrebă ca, nu din curiozitate, ci doar ca să-și poată spune că nu venise chiar degeaba acolo. Nu, îi răspunse femeia și închise ușa. Nu e voie. Cărțile sunt ale judecătorului de instrucție. Așa? Spuse ca și clătină din cap. Pe semne că astea sunt codurile, iar justiția noastră cere cu tot din adinsul să te condamne nu numai nevinovat, dar și fără să cunoști legea. Tot ce se poate, spuse femeia care nu prea îl înțelesese. Bine, atunci mă duc, spuse ca. Să-i spun ceva domnului judecător de instrucție? Întrebă femeia. Îl cunoști? Întrebă ca. Firește, spuse femeia, soțul meu e aprod la tribunal. Care marcă abia atunci că vestibulul în care duminica trecută nu se afla decât un hârdău pentru spălat rufe, era acum complet mobilat, ca o cameră de locuit. Femeia îi observă mirarea și îi spuse. Da, avem aici locuință gratuită, numai că trebuie să golim camera în zilele de ședință. Slujba soțului meu are și unele neplăceri. Nu mă miră atât camera, spuse ca privind-o răutăcios, cât mai ales faptul că ești măritată. Face aluzie la întâmplarea din ședința trecută, cu care am întrerupt cuvântarea. Evident, spuse ca. Acum s-a terminat și aproape că am uitat-o, dar atunci mă înfuriasem grozav și spui că ești măritată. Nu ți-am făcut deloc rău că te-am întrerupt. Și așa te-au judecat cu destulă asprime după ce ai plecat. Se prea poate, spuse ca făcându-se că nu-i aude ultimele cuvinte, dar asta nu te scuză deloc. Față de toți cei care mă cunosc, sunt scuzată, spuse femeia. Bărbatul care m-a îmbrățișat duminica trecută se ține de capul meu de multă vreme. Poate că nu-i fi părând prea ispititoare, dar pentru el așa sunt. Și nu se poate face nimic împotriva lui, soțul meu a trebuit să se împace cu ideea asta. Căci băiatul acela e student și pe semne că o să ajungă la un post înalt. Se ține mereu după mine. Când a intrat dumneata, el tocmai plecase. Nu mă miră deloc, spuse ca. Se potrivește și el de minune cu toți ceilalți. Vrei cumva să schimbi lucrurile pe aici? Întrebă agale femeia privindu-l cercetătoare ca și cum ar fi spus ceva primejdios atât pentru ea cât și pentru ca. Asta am și înțeles din cuvântarea dumitale care mie uneia mi-a plăcut foarte mult, deși n-am ascultat decât o parte, căci începutul l-am pierdut, iar când ai ajuns la sfârșit zăceam cu studentul pe podea. Dezgustător mai e aici, adăugă ea după o clipă apucând mâna lui ca. Crezi că o să poți aduce îmbunătățiri? Ca zâmbi și își suci puțin mâna în palmele moi ale femeii. La drept vorbind, spuse el, nu m-a angajat nimeni ca să aduc aici îmbunătățiri, cum le spui dumneata. Și dacă o să-i vorbești cuiva despre asta, de pildă judecătorului de instrucție, o să râdă de dumneata sau o să te pedepsească. Nu m-aș fi amestecat din proprie inițiativă în asemenea treburi, iar nevoia de a aduce îmbunătățiri justiției nu mi-ar fi tulburat niciodată somnul. Dar prin faptul că am fost arestat, căci sunt arestat, m-am văzut silit să mă amestec ce-i drept pentru propriul meu interes. Dacă însă cu prilejul acesta aș putea să-ți fiu în vreun fel de folos, aș face-o firește cu mare plăcere, nu numai din dragoste față de aproape, ci și pentru că la rândul dumitale mi-ai putea fi de folos. Cum aș putea? Întrebă femeia. Arătându-mi de pildă acum cărțile de pe masă. Nici vorbă că ți le arăt, strigă femeia și îl trase grăbită după ea. Cărțile erau de fapt niște joarse vechi, uzate. Una dintre ele avea coperțile făcute ferfeniță, iar peticele cotorului abia îi se mai țineau în câteva ați. Ce murdar e aici totul, spuse ca și clătină din cap. Femeia șterse cărțile cu poala șorțului înainte de a-l lăsa să le atingă. Ca luă volumul de deasupra, îl deschise și dădu cu ochii de o gravură indecentă. Un bărbat și o femeie ședeau goi pe o canapea. Intenția gravorului fusese vădit-o scenă, dar stângăcia desenului făcea să se vadă doar un bărbat și o femeie exagerat de țepeni, care păreau că ies din cadru și nu izbuteau decât cu greu să se privească din pricina perspectivei greșite. Ca nu voi să răsfoiască volumul mai departe, ci deschise un altul, la pagina titlului. Avea acum în față un roman intitulat Torturile pe care Grete le-a îndurat de la soțul ei Hans. Așadar, iată cărțile legii studiate aici, spuse K. Iată ce fel de oameni trebuie să mă judece. Am să te ajut, vrei? Spuse femeia. Poți, într-adevăr, să faci asta fără să te vâr singură în primejdie? Mai adineauri spuneai că soțul dumitale se teme de superiori. Am să te ajut, totuși, spuse femeia. Vino, trebuie să stăm de vorbă. Nu mai pomeni de primejdii, nu mă tem de ele decât când vreau eu. Îi arătă estrada și îl rugă să se așeze lângă ea pe treaptă. Ai ochi frumoși, negri, spuse ea, după ce se așezară privind de jos în sus fața lui K. Mi s-a spus că și eu am ochi frumoși, dar ai dumitale sunt mult mai frumoși. Am observat asta din prima clipă, atunci când ai venit întâia oară. Ba chiar din pricina ochilor dumitale am intrat apoi în sala de ședințe, lucru pe care nu-l fac niciodată și, într-o oarecare măsură, îmi e interzis. Iată deci care era misterul, se gândi ca. Femeia asta mi se oferă, e și ea la fel de coruptă ca toți cei de aici. Fiindcă s-a săturat de oamenii justiției, lucru altminter lesne de înțeles, se leagă de primul venit, lăudându-i frumusețea ochilor. Și se ridică fără să spună un cuvânt, ca și cum ar fi gândit cu glas tare și astfel i-ar fi explicat femeii atitudinea lui. Nu cred că mai putea ajuta, spuse el. Ca să mă poți ajuta cu adevărat, ar trebui să ai relații cu funcționarii superiori. Iar dumneata probabil că nu cunoști decât slujbașii mărunți care mișună cu duiumul pe aici. Pe aceștia nu mă îndoiesc că îi cunoști foarte bine și că ai putea obține câte ceva de la ei, dar cele mai mari servicii pe care ți le-ar putea ei face n-ar avea nicio importanță pentru deznodământul final al procesului. N-ai reușit decât să-ți pierzi câțiva prieteni și eu nu doresc asta. Păstrează-ți relațiile pe care le-ai avut până acum cu ei. Mi se pare că sunt absolut necesare. Nu ți-o spun fără regret, căci, ca să răspund la compliment, ți-aș mărturisi că și dumneata îmi place, mai ales când mă privești ca în clipa asta cu atâta tristețe, de altfel nemotivată prin nimic. Aparții grupului de oameni împotriva cărora trebuie să lupt, dar te simți foarte bine în el și chiar îl iubești pe student, sau dacă nu-l iubești, măcar îl preferi soțului dumitale. Asta se poate vedea ușor din cuvintele pe care le spui. Nu, strigă ea rămânând mai departe pe treaptă și apucând mâna lui K, pe care acesta nu izbuti să-și o tragă destul de repede. Să nu pleci acum. N-ai dreptul să pleci cu o părere greșită. Ai fi într-adevăr în stare să pleci chiar în momentul ăsta? Sunt chiar atât de neînsemnată încât să nu vrei să-mi faci măcar plăcerea de a mai rămâne o clipă cu mine? M-ai înțeles greșit, spuse K, așezându-se din nou pe treaptă. Dacă ții într-adevăr să mai rămân, o fac cu plăcere. Timp am suficient, doar am venit pentru interogatoriu. Cuvintele mele de adineauri aveau doar scopul să te roage să nu întreprinzi nimic în favoarea mea. N-a existat nimic jignitor în ele, mai ales dacă ții seama că deznodământul procesului îmi este absolut indiferent și că o condamnare m-ar face să râd, presupunând firește că s-ar ajunge în mod real la un sfârșit al procesului, ceea ce mi se pare încă foarte îndoielnic. Mai degrabă cred că lenea, neglijența sau chiar teama funcționarilor justiției a și dus la întreruperea acțiunii sau va duce în curând. Firește, mai există posibilitatea ca ei să continue procesul, sperând să se aleagă cu o mită serioasă de la mine. Dar au să-și piardă vremea de pomană, pot să o spun de pe acum, fiindcă n-am să dau mită nimănui. Mi-ai putea face un mare serviciu comunicându-i judecătorului de instrucție sau oricărei alte persoane care îi place să răspândească veștile mai importante, că niciodată niciunul din trucurile pe care domnii aceștia le posedă din belșug nu o să mă poată îndupleca să dau mită vreunuia dintre ei. Își pierd vremea de pomană, le poți spune asta deschis. De altfel, poate că și-au dat singur seama, iar dacă nu și-au dat, n-au decât să afle acum. Astfel, au să-și mai scutească o parte din muncă. E drept că și eu aș fi scutit de câteva mici neajunsuri pe care însă le-aș suporta cu plăcere dacă aș ști că fiecare dintre ele înseamnă în același timp și o contralovitură dată împotriva lor. Și aș avea grijă ca așa să fie. Îl cunoști pe judecătorul de instrucție? Firește, spuse femeia. La el mă gândeam în primul rând când ți-am oferit ajutorul meu. Nu știam că e tot funcționar inferior, dar dacă spui dumneata, așa trebuie să fie. Totuși, cred că raportul pe care îl trimite mai marilor săi are o oarecare influență și scrie atâtea rapoarte. Spui că funcționarii sunt leneși, dar asta nu e adevărat pentru toți și mai ales pentru judecătorul nostru de instrucție, care scrie enorm. Duminica trecută, de pildă, ședința a durat până seara. Toată lumea plecase, dar el a rămas aici. I-a trebuit lumină și eu n-aveam decât o lampă mică de bucătărie, dar el s-a mulțumit și cu ea și a început imediat să scrie. Soțul meu, care duminică tocmai era liber, a venit și el între timp. Ne-am dus amândoi după mobile și am aranjat camera la loc. Pe urmă au mai venit niște vecini și am mai stat împreună de vorbă la lumina lumânării. Ce să-ți mai spun? Uitasem de judecător și ne-am dus la culcare. Deodată, în bezna nopții, trebuie că era foarte târziu, mă trezesc și îl văd pe judecător lângă pat, cu palma pusă în fața lămpii, ca să nu cadă lumina pe soțul meu. Precauția lui n-avea niciun rost, căci soțul meu doarme atât de adânc, încât lumina nu-l trezește niciodată. M-am speriat așa de tare că era cât paci să țip. Dar judecătorul de instrucție a fost foarte amabil, m-a îndemnat să fiu prudentă, mi-a șoptit că scrisese până atunci, că mi-aducea lampa înapoi și că n-o să uite niciodată cum arăt când dorm. Îți povestesc toate astea numai ca să-ți spun că judecătorul de instrucție scrie cu adevărat multe rapoarte, mai ales despre dumneata, căci interogatoriul dumitale a fost desigur punctul principal al ședinței de duminică. Iar rapoartele atât de lungi nu pot trece totuși fără să fie luate în seamă. Apoi, din cele povestite poți vedea că judecătorul îmi face curte și că pot avea o mare influență asupra lui, mai ales acum, la început, căci am impresia că și-a pus ochii pe mine abia de câteva zile. Mai am și alte dovezi că ține mult la mine. Chiar ieri mi-a trimis prin student, care e omul de încredere și colaboratorul lui principal, o pereche de ciorap de mătase, fiindcă fac curățenie în sala de ședințe. Dar curățenia sălii e un pretext, căci soțul meu e obligat să o facă și e plătit pentru asta. Sunt niște ciorapi frumoși, ia privește-i! Și ridică fusta până peste genunchi, întinzând picioarele ca să și-l admire singură. Sunt niște ciorapi frumoși, ba, prea fin chiar, și nu mi se potrivesc deloc mie. Deodată se întrerupse, puse mâna pe mâna lui K, de parcă ar fi vrut să-l liniștească, și șopti. Atenție! Berthold ne privește! K își ridică ochii încet. În ușa sălii de ședințe stătea un tânăr mărunt, cu picioarele strâmbe și cu o barbă scurtă, rară și roșcată, prin care își trecea tot timpul degetele, încercând astfel să capete o oarecare demnitate. K îl privi curios. Era prima oară când întâlnea de la om la om, ca să zicem așa, un student specializat în știința aceasta juridică pe care o ignora complet, un bărbat care probabil că într-o bună zi avea să ocupe o slujbă înaltă. Studentul, dimpotrivă, părea că nu-i dă nicio atenție lui K. Scoțându-și pentru o clipă un deget din barbă, îi făcu semn femeii, apoi se duse la fereastră. Femeia se aplecă spre K și îi șopti. Nu fi supărat. Te rog foarte mult. Și nu gândi rău despre mine. Trebuie să mă duc la el, la individul ăsta oribil. Uită-te numai ce picioare strâmbe are. Dar am să mă întorc imediat și atunci am să merg unde ai să mă duci. Am să te urmez unde vrei și ai să poți face cu mine tot ce dorești. Nu cer decât să plec pentru cât mai multă vreme de aici și aș fi fericită dacă nu m-aș mai întoarce niciodată. Mai mângâie o clipă mâna lui K, apoi se ridică grăbită și alergă spre fereastră. Cu un gest reflex făcut în gol, K încercă zadarnic să-i prindă mâna. Femeia aceasta îl tenta cu adevărat și, în ciuda tuturor gândurilor ce-l frământau, nu găsea niciun motiv serios ca să-l poată face să nu cedeze tentației. O clipă îi trecu prin minte că ea căuta poate să-l prindă în mreje ca să-l dea mai bine pe mâna justiției, dar înlătură ușor obiecția aceasta. Cum l-ar fi putut prinde? Nu rămânea el oare mereu îndeajuns de liber ca să poată strivi cu o singură lovitură întreaga justiție, cel puțin în ceea ce îl privea? Și să nu aibă măcar atâta încredere în sine? Și apoi, femeia părea că îi cere în mod sincer ajutor și asta putea să-i fie util. Poate că nu exista mijloc mai bun de a se răzbuna pe judecător și pe șlahta lui decât răpindu-le femeia și luându-o pentru sine. Se putea întâmpla atunci că, istovit după munca îndelungată la rapoartele mincinoase asupra lui K, judecătorul de instrucție să găsească la mijlocul nopții patul femeii gol. Și gol pentru că ea îi aparținea lui K, pentru că femeia aceasta care stătea acum la fereastră, corpul acesta lung, suplu și cald, îmbrăcat într-o rochie neagră de stofă grea și groasă, îi aparținea pe de-a întregul numai lui K. După ce își risipi astfel îndoielile în privința ei, K găsi că dialogul tăcut de la fereastră dura cam prea mult și începu să bată în estradă, mai întâi cu degetele, apoi cu pumnul. Studentul îl privi o secundă peste umărul femeii, dar nu se deranjă deloc și se lipi și mai strâns de ea. Femeia își plecă mult capul de parcă l-ar fi ascultat cu mare atenție și el profită de gestul acesta ca să o sărute cu zgomot pe gât fără să se oprească din vorbă. Lui Cai se păru că vede astfel o confirmare a spuselor femeii cu privire la tirania pe care studentul o exercita asupra ei și, ridicându-se, a început să umble de colo-colo prin sală. Privindu-l pieziș pe student, se gândi cum ar putea să-l alunge cât mai repede de acolo. De aceea se simți întrucâtva satisfăcut când studentul, enervat fără doar și poate de umbletul lui care degenera uneori întropăit, îi spuse: "Dacă ești nerăbdător, nu te împiedică nimeni să pleci. Ai fi putut să o faci mai demult și nimeni nu ți-ar fi regretat lipsa. Ar fi trebuit să o ștergi de cum am intrat eu și încă rapid." Cu toată furia pe care o manifesta, izbucnirea studentului mai vedea în ea și întreaga aroganță a viitorului funcționar al justiției care îi vorbește unui acuzat rău văzut. Ca se opri chiar lângă el și îi spuse zâmbitor: "Sunt nerăbdător, e drept, dar cel mai ușor mijloc de a-mi calma nerăbdarea e să o ștergi de aici. Dacă ai venit să studiezi, căci am auzit că ești student, atunci îți cedesc cu plăcere locul și plec cu femeia, pe semne că va trebui să mai studiezi mult până să ajungi judecător. Nu mă prea pricep eu la treburile voastre judiciare, dar cred că nu sunt suficiente numai discursurile grosolane pe care știi să le ții cu atâta nerușinare." "Nu trebuia lăsat liber," spuse studentul ca și cum i-ar fi dat femeii o explicație pentru cuvintele jignitoare ale lui K. "A fost o greșeală, i-am spus judecătorului de instrucție. Între interogatorii trebuia măcar ținut în camera lui. Sunt momente când nu-l mai înțeleg deloc pe judecător." "Mai lasă vorbele," spuse K, întinzând mâna spre femeie. "Dumneata, vino cu mine." "Așa?" spuse studentul. "Nu, nu, pe ea nu o s-o ai." Și cu o putere pe care nimeni nu i-ar fi bănuit-o, ridică într-o singură mână femeia, apoi cu spatele încovoiat, porni spre ușă privindu-și drăgăstos povara. Deși plecarea aceasta vădea neîndoielnic cu oarecare frică față de ca, studentul a avut totuși îndrăzneala să-l atâțe și mai mult, mângâind și ciupind cu mâna liberă brațul femeii. Ca alergă după el câțiva pași, gata să-l înșface și la nevoie să-l sugrume, dar spălătorea s-a spuse: "Nu-i nimic de făcut, judecătorul de instrucție a trimis după mine. N-am voie să merg cu dumneata." Și-și trecu palma peste fața studentului. "Pocitania asta nu o să-mi dea drumul." "Și dumneata, nu vrei să fii eliberată?" strigă ca, punând pe umărul studentului o mână pe care acesta încercă să o apuce cu dinți. "Nu, nu!" strigă femeia, împingându-l cu amândouă mâinile pe ca. "Nu, nu, mai ales asta nu." "Ce gândești? Aș fi pierdută." "Lasă-l, te rog, lasă-l. Studentul nu face decât să îndeplinească ordinul judecătorului de instrucție și să mă ducă la el." "S-o șteargă dracului atunci, iar pe dumneata să nu te mai văd niciodată," spuse ca înnebunit de dezamăgire și îi trase studentului un pumn în spate de-l făcu să se clatine. Dar studentul, fericit că nu căzuse, început doar să țopăie și mai repede cu povara lui în brațe. Ca porni încet după ei. Își dădea seama că asta fusese prima înfrângere de netăgăduit pe care o suferise din partea oamenilor justiției. Dar n-avea de ce să se teamă. Suferise înfrângerea numai fiindcă provocase lupta. Dacă ar rămâne acasă și și-ar duce viața obișnuită, ar fi atunci de 1000 de ori superior fiecăruia dintre ei și ar putea să-i măture din drum cu o simplă lovitură de picior. Și-și imagină frumoasa scenă plină de grotesc pe care ar crea-o de pildă priveliștea studentului acestuia jalnic, a mucosului acestuia umflat de orgoliu, a pocitaniei acesteia purtătoare de barbă stând în genunchi la patul Elzei și împreunându-și mâinile ca să ceară iertare. Imaginea îi plăcu atât de mult lui ca încât îl hotărâ, dacă va avea vreodată prilejul, să-l ducă neapărat pe student la Elza. Din curiozitate, ca alergă spre ușă. Voia să vadă încotro era adusă femeia, căci studentul n-avea să o poarte totuși în brațe pe străzi. Dar nu trebuie să-i caute prea mult. Chiar în fața ușii se zărea o scară îngustă de lemn, care probabil că ducea spre pod. Din pricina unei cotituri, nu îi se vedea capătul de sus. Pe scara aceasta pornise studentul cu femeia în brațe și urca încet, răsuflând greu, căci alergătura de până atunci îl obosise. Femeia îi făcu lui ca un semn cu mâna și căută să-i arate, ridicând de câteva ori din numeri, că nu e deloc vinovată pentru răpire, dar gesturile ei nu exprimau prea mult regret. Ca o privi fără expresie, ca pe o necunoscută. Nu voia nici să-și arate decepția, nici să lase să se vadă că ar putea ușor să o învingă. Cei doi dispăruseră și ca tot mai stătea singur în ușă. Era nevoit să recunoască acum nu numai că femeia îl înșelase, dar și că-l mințise dublu, spunându-i că e dusă la judecătorul de instrucție. Doar n-avea să stea și să o aștepte judecătorul de instrucție într-un pod. Scara de lemn nu putea să explice nimic, oricât ar fi fost întrebată. Apoi ca observă un biret prins în perete la capătul scării și, grăbindu-se într-acolo, citi următorul aviz scris cu stângăcie parcă de o mână de copil. scara spre birourile judiciare. Birourile tribunalului se găseau deci aici, în podul unei clădiri cu apartamente și camere de închiriat. Instalarea aceasta nu prea avea darul să-i însufle respect și nimic nu putea fi mai liniștitor pentru un acuzat decât să vadă cât de puține resurse bănești stăteau la dispoziția acestui tribunal care era nevoit să-și adăpostească birourile acolo unde locatarii casei, ei înșiși, cât se poate de săraci, își aruncau zdrențele inutile. La drept vorbind, n-ar fi fost exclus ca tribunalul să aibă destui bani, dar funcționarii să se repeadă asupra lor înainte de a putea fi utilizați în scopuri judiciare. După experiența de până acum a lui K, lucrul acesta părea chiar foarte posibil. Dar o asemenea decădere a justiției, deși oarecum înjositoare pentru un acuzat, era în fond și mai liniștitoare decât ar fi fost sărăcia justiției. K înțelese acum că justiția se jenase să cheme acuzatul într-un pod la primul interogatoriu și preferase să-l deranjeze în propria lui casă. Câtă superioritate avea K față de un judecător instalat într-un pod, el care la bancă avea o cameră mare cu vestibul prevăzută cu o fereastră imensă prin care putea să privească în piața cea mai animată a orașului. În schimb, nu se bucura firește de venituri suplimentare provenite din mită sau din fraudă și nici nu-i putea cere omului de serviciu să-i aducă în brațe o femeie la el în birou. Dar la asemenea bucurii, K a renunțat cu plăcere, cel puțin în viața aceasta. K se mai afla încă pironit în fața avizului când un bărbat urcă scara, se uită prin ușa deschisă în camera din care se zărea sala de ședințe și îl întrebă în cele din urmă dacă nu văzuse cu câteva clipe mai înainte o femeie. "Dumneata ești aprodul, nu-i așa?" îl întrebă K. "Sigur," îi răspunse omul. "Dar dumneata nu ești acuzatul K? Acum te recunosc și eu. Fii binevenit." Și întinse mâna spre marea mirare a lui K. "Astăzi nu e ședință," adăugă omul văzându-l că tace. "Știu," spuse K privind costumul civil al aprodului. Omul nu purta altă insignă profesională, în afara celor doi nasturi auriți, care păreau smulși de pe o veche manta ofițerească și cusuți lângă ceilalți nasturi ai hainei. "Am vorbit cu soția dumitale acum o clipă, însă nu mai e aici. Studentul a dus-o la judecătorul de instrucție." "Zău așa," spuse aprodul, "tot timpul mi-o ia câte cineva. Și doar azi e duminică. Nu sunt obligat să fac niciun fel de serviciu, dar mă trimit tot timpul cu fel de fel de comunicări inutile, numai ca să mă îndepărteze de aici. Și mai au grijă pe deasupra să nu mă trimită prea departe ca să mai pot spera că am să mă întorc la timp. Iar eu mă grăbesc cât pot, îmi strig comunicarea prin ușa întredeschisă celui la care sunt trimis, fac asta gâfâind, așa că bietul om abia dacă pricepe despre ce-i vorba și mă întorc cât pot mai repede. Dar studentul a ajuns și mai repede decât mine, fiindcă drumul lui e mai scurt. El n-a avut decât să coboare scara podului. Dacă aș fi fost mai puțin sclav, de multă vreme l-aș fi strivit de perete aici, lângă aviz. Visez asta tot timpul. Îl și văd aici, pe podea, stâlcit, cu brațele întinse, cu degetele rășchirate, cu picioarele lui strâmbe în mijlocul petelor de sânge care se întind în jur. Dar până acum totul n-a rămas decât un vis." "Și altă soluție nu mai există?" întrebă K, zâmbind. "Nu văd alta," răspunse aprodul. "Și acum e și mai rău. Până azi se mulțumea să o ducă pe nevastă mea la el, dar acum, așa cum mă așteptam de mult, i-o duce și judecătorului de instrucție." "Soția dumitale nu e deloc vinovată pentru tot ce se întâmplă?" întrebă K, încercând cu greu să se stăpânească într-atât de tare îl rodea și pe el gelozia. "Ba este, sigur că este," răspunse aprodul. "Ea e cea mai vinovată. Ea i s-a aruncat de gât. El se dă în vânt după toate fustele. Numai în casa asta a fost azvârlit pe ușă din 5 apartamente în care se strecurase. Ce-i drept, nevastă mea e cea mai frumoasă femeie din tot imobilul și tocmai eu n-am posibilitatea să mă apăr." "Dacă e așa," spuse K, "firește că nu-i nimic de făcut." "Și de ce nu?" întreba aprodul. "Ar trebui să-i tragă într-o bună zi studentului, care e un laș, o asemenea mamă de bătaie, când ar încerca să se atingă de nevastă mea, încât să nu mai îndrăznească altă dată. Dar eu n-am dreptul și nimeni nu vrea să-mi facă plăcerea asta, căci toți se tem de puterea lui. Numai un om ca dumneata ar putea." "De ce tocmai eu?" întrebă K, mirat. "Păi fiindcă dumneata ești acuzat," răspunse aprodul. "Firește," spuse K, "dar tocmai fiindcă sunt acuzat, trebuie să mă tem ca nu cumva să se răzbune influențând, dacă nu deznodământul procesului, cel puțin mersul anchetei." "Sigur," spuse aprodul, ca și cum punctul de vedere al lui K ar fi fost la fel de just ca și al lui. "De regulă însă la noi nu se intentează procese care să nu ducă la nimic." "Nu sunt de părerea dumitale," spuse K, "dar asta nu o să mă împiedice să mă ocup de student când se va ivi prilejul." "Ți-aș fi foarte recunoscător," spuse aprodul oarecum ceremonios, deși nu prea părea să creadă că visul lui cel mai scump s-ar putea realiza. Poate că mai există și alți funcționari aici care ar merita același lucru, spuse K. Poate că toți l-ar merita. Sigur, sigur, răspunse aprodul ca și cum ar fi fost vorba despre ceva de la sine înțeles. Apoi îl privi cu mai multă încredere pe K, lucru pe care nu-l făcuse până atunci, deși se purtase atât de prietenos, și adăugă. Toată lumea se răzvrătește acum. Dar discuția părea că îi devenise neplăcută, căci o întrerupse spunând. Trebuie să mă prezint la birou. Vrei să vii cu mine? N-am ce căuta acolo, spuse K. Poți să vizitezi birourile. Nimeni nu o să se ocupe de dumneata. E ceva care merită să fie văzut? Întrebă K, șovăind încă, deși ar fi vrut grozav să accepte. De, spuse aprodul, credeam că o să te intereseze. Fie, spuse K în cele din urmă. Merg cu dumneata. Și începu să urce scara mult mai grăbit decât aprodul. La intrare fu cât paci să cadă, căci mai exista o treaptă dincolo de prag. Aici nu se ține seama de public, spuse el. Nu se ține deloc seama, spuse aprodul, privește numai sala de așteptare. Sala de așteptare era un gang destul de lung, din care dădeau spre diversele împărțituri ale podului mai multe uși grosolane. Deși lumina zilei nu pătrundea pe nicăieri direct, întunericul nu era totuși complet, căci în loc să fie despărțite de gang printr-un perete ermetic, multe birouri aveau în partea aceasta doar un soi de grilaje din scânduri, care lăsau să intre un pic de lumină și prin care se putea vedea aici colo câte un funcționar scriind la masa lui sau stând în picioare lângă ochiurile grilajului și observând oamenii din gang. Probabil fiindcă era duminică, în sala de așteptare se afla un public destul de restrâns care părea într-adevăr foarte modest. Așezați la distanțe aproape egale, pe băncile de lemn puse de o parte și de alta a gangului, toți oamenii aceștia erau îmbrăcați neglijent, deși cei mai mulți dintre ei, judecând după fizionomie, după ținută, după felul cum își tăiau barba și după multe alte semne sigure, dar greu de observat, aparțineau păturilor de sus ale societății. Fiindcă nu existau cuiere, fiecare își pusese pălăria pe bancă, urmând, fără doar și poate, exemplul celor veniți mai înainte. Când îi văzură intrând pe ca și pe aprod, cei așezați mai aproape de ușă se ridicară să-i salute, iar ceilalți se socotiră și ei datori să facă același lucru, așa că la trecerea celor doi noi veniți se ridicară toți. De altfel, nimeni nu se ridică complet. Stăteau toți cu spinările încovoiate și cu genunchii îndoiți și semănau leit cu cerșetorii de pe străzi. Ca așteptă o clipă să-l ajungă din urma aprodul și îi spuse. Câte umilințe trebuie să fi îndurat! Da, spuse aprodul, sunt acuzați. Toți oamenii pe care îi vezi aici sunt acuzați. Adevărat? Spuse K. Atunci sunt colegii mei. Și adresându-se celui mai apropiat de el, un bărbat înalt, slab și aproape cărunt, îl întrebă politicos. Ce aștepți aici, domnule? Dar întrebarea lui pusă pe neașteptate îl tulbură pe cel căruia era adresată și a avut un efect cu atât mai penibil cu cât se vedea bine că omul avea destulă experiență, că oriunde în altă parte ar fi știut să se stăpânească și n-ar fi renunțat ușor la superioritatea dobândită asupra altora. Aici însă nu știu să răspundă unei întrebări atât de simple și începu să-i privească pe ceilalți de parcă ei ar fi fost obligați să-i sară în ajutor și nimeni n-ar fi putut să-i pretindă un răspuns atâta vreme cât ajutorul cerut nu-i venea. Atunci interveni aprodul și îi spuse ca să-l liniștească și să-i dea curaj. Dumnealui te-a întrebat numai ce aștepți. Răspunde-i. Vocea aprodului, fără îndoială mai familiară pentru cel întrebat, a avut un efect mai bun. Aștept! Începu omul și se opri deodată. Era vădit că și-a lăsese începutul acesta ca să răspundă cât mai exact la întrebare, dar nu mai știa cum să continue. Câțiva acuzați se apropiară și ei înconjurând grupul. Aprodul le spuse. Ștergeți-o de aici, lăsați trecerea liberă. Ei se dădură puțin înapoi, fără să se întoarcă la vechile locuri. Între timp, cel întrebat avusese răgaz să-și revină în fire și chiar zâmbi când răspunse. Am înaintat acum o lună niște întâmpinări tribunalului și aștept rezolvarea lor. Se pare că îți dai multă silință, spuse K. Îmi dau, răspunse omul. Doar e procesul meu. Nu toată lumea gândește ca dumneata, spuse K. Iată, și eu, de pildă, sunt acuzat. Dar pe cât e de adevărat că îmi doresc mântuirea sufletului, pe atât e de adevărat că n-am făcut niciodată întâmpinări și nici n-am întreprins nimic asemănător. Crezi că sunt necesare? Nu știu precis, spuse omul, din nou descumpănit. Credea vizibil că întrebarea îi fusese pusă în glumă. Ar fi preferat fără doar și poate să-și repete primul răspuns de teamă să nu mai facă vreo greșeală, dar în fața privirii nerăbdătoare a lui K se mulțumi să spună. Eu unul am făcut propunerile de probe. Nu prea par să crezi că aș fi acuzat, spuse K. Ba vă cred, domnule, cum să nu vă cred? Făcu omul dându-se puțin la o parte, dar în vocea lui răsuna mai mult teama decât convingerea. Deci, nu mă crezi?" întrebă K. Și, provocat fără voia lui de purtarea umilă a celuilalt, îl apucă de braț, vrând parcă să-l convingă cu forța. Nu voia să-i facă niciun rău și abia dacă l-atinsese, dar omul țipă de parcă l-ar fi apucat nu cu două degete, ci cu un clește înroșit în foc. Țipătul acesta ridicol îl dezgustă cu totul pe K. La urma urmei, cu atât mai bine dacă omul nu credea că i-a acuzat. Poate chiar că îl socotea și pe el judecător și, în semn de rămas bun, îl strânse și mai tare, îl împinse până la bancă, apoi porni mai departe. Majoritatea acuzaților sunt grozav de sensibili, spuse aprodul. Aproape toți cei aflați în spatele lor se strânseseră în jurul omului care încetase să țipe și păreau că îl interoghează amănunțit asupra incidentului. Ca a văzut apoi venind spre el un gardian, ușor de recunoscut mai ales după sabia, a cărei teacă, judecând cel puțin după culoare, părea făcută din aluminiu. Pe ca îl miră atât de tare teaca aceasta încât o pipăi chiar ca să-și dea mai bine seama din ce era făcută. Gardianul, care fusese atras de țipetele acuzatului, întrebă ce se întâmplase. Aprodul încercă să-l liniștească prin câteva cuvinte, dar gardianul declară că trebuie să cerceteze personal cele întâmplate, salută și porni cu pași grăbiți și mărunți, fără îndoială că guta îl silea să calce atât de mărunt. Ca uită curând și de gardian și de ceilalți, căci descoperi pe la jumătatea gangului un loc de trecere fără ușă care i-ar fi îngăduit să cotească spre dreapta. Îl întrebă deci pe aprod dacă pe acolo era drumul cel bun. Aprodul îi răspunse dând din cap afirmativ și ca porni imediat spre dreapta. Îl plictisea nespus faptul că era mereu nevoit să meargă cu un pas sau doi înaintea aprodului, căci felul acesta de a merge putea să facă să se creadă cel puțin aici că ar fi un inculpat dus la anchetă. De aceea se oprea adeseori ca să-l aștepte pe aprod, dar el rămânea imediat ceva mai în urmă. Ca să pună capăt plictiselii pricinuite de felul cum mergeau, ca sfârșit prin a spune: Am văzut destul, acum aș dori să plec. Încă n-ai văzut tot, spuse aprodul cu o candoare dezarmantă. Nu țin deloc să văd tot, spuse ca, simțindu-se de altfel într-adevăr obosit. Vreau să plec. Cum se ajunge la ieșire? Nu cumva te-ai și rătăcit? Îl întrebă aprodul mirat. N-ai decât să cotești la dreapta și să mergi de-a lungul gangului până la ieșire. Vino cu mine, spuse ca, arată-mi drumul, să nu mă mai rătăcesc, sunt atâtea drumuri pe aici. Păi ăsta e singurul drum, spuse aprodul, în al cărui glas începuse să se simtă o urmă de reproș. Nu pot să mă întorc cu dumneata, trebuie să raportez de îndeplinirea serviciului și am pierdut și așa o mulțime de timp din cauza dumitale. Hai cu mine, strigă ca, atât de tăios de parcă în sfârșit l-ar fi prins pe aprod cu minciuna. Nu striga așa, își șopti aprodul. Aici sunt birouri pretutindeni. Dacă nu vrei să te întorci singur, mai mergi puțin cu mine sau așteaptă-mă aici până raportez de îndeplinire și atunci te însoțesc cu plăcere. Nu, nu, strigă ca. Eu nu aștept. Trebuie să vii cu mine imediat. Ca nu avusese încă timp să cerceteze încăperea în care se afla. Abia când văzut deschizându-se una din numeroasele uși de lemn care îl înconjurau, privi mai atent în jurul său. În ușa aceea se ivi o fată atrasă fără îndoială de tonul ridicat cu care vorbise mai adineauri și îl întrebă: Ce dorește domnul? În spatele ei se zărea departe în semi-întunericul încăperii un bărbat care se apropia și el. Ca se uită la aprod. Individul acesta îi declarase că nimeni nu o să se ocupe de el și iată că se și pomenise cu doi funcționari. Încă puțin și toți funcționarii justiției avea să dea buzna peste el ca să-l întrebe ce făcea acolo. Singura explicație plauzibilă a prezenței lui ar fi fost faptul că era acuzat și că dorea să afle data viitorului interogatoriu. Dar tocmai explicația aceasta nu voia să o dea, mai ales că nu corespundea realității, că-și venise acolo din curiozitate sau, ceea ce ar fi fost și mai greu de explicat, venise mânat de dorința de a constata dacă justiția era la fel de respingătoare în lăuntrul ei pe cât era în formele de manifestare exterioară. Și se părea că avusese dreptate în presupunerile lui. Mai departe nu voia să meargă. Îi era de ajuns. Se simțea destul de opresat de cele văzute până atunci. N-ar mai fi fost în stare să facă față situației dacă ar fi întâlnit vreunul dintre funcționarii superiori care puteau să se ivească oricând la prima ușă ieșită în cale. Acum voia să plece, să plece cu aprodul său la nevoie singur. Dar tăcerea lui pe semne că părea neobișnuită, căci fata și aprodul începuseră să-l privească de parcă s-ar fi așteptat să-l vadă dintr-o clipă în alta, suferind o transformare profundă, al cărei spectacol nu voiau să-l piardă. Omul pe care ca îl văzuse de departe, ajunsese și el lângă ușă și cu palmele sprijinite în bârna de sus a pervazului, se balansa pe vârful picioarelor ca un spectator care și-a pierdut răbdarea. Fata, dându-și cea din tâi seama că atitudinea lui ca se datora unei ușoare indispoziții, îi aduse un scaun și îl întrebă: Nu vrei să stai jos? Ca se așeză imediat și, ca să se țină mai bine, își sprijini coatele în cele două rezemătoare ale scaunului. Ești un pic amețit, nu-i așa?" îl întrebă fata. Ca îi vedea acum fața aproape lipită de-a lui și, având întipărită pe ea expresia aceea severă pe care o au multe femei în floarea tinereții. Nu te neliniști, îi spuse fata, amețeala dumitale nu-i deloc neobișnuită. Aproape orice om face o asemenea criză când calcă pentru prima dată pe aici. E prima dată când vin, nu-i așa? Atunci, sigur, totul e foarte firesc. Soarele arde grozav de tare și bârnele acoperișului sunt încinse. Din cauza asta, aerul devine greu și apăsător. Nu prea e un loc potrivit pentru birouri, cu toate avantajele pe care alminteri le-ar putea avea. Uneori, în zilele când au loc ședințe mai mari, și asta se întâmplă destul de des, aerul devine aproape irespirabil. Și dacă te mai gândești că aproape toți locatarii vin să-și întindă rufele aici, doar nu poți să le interzici asta cu desăvârșire, atunci nu o să te mai miri că ți s-a făcut rău. Dar până la urmă te obișnuiești perfect cu atmosfera locului. Când o să revii a doua sau a treia oară, aproape că n-ai să mai simți cât de apăsător e aerul. Nu te simți de pe acum mai bine? Ca nu-i răspunse. Faptul că se afla la cheremul oamenilor acestora, datorită slăbiciunii lui subite, îi dădea o senzație penibilă. De altfel, de când aflase cauza amețelii, nu se simțea mai bine, ba dimpotrivă, îi era chiar ceva mai rău. Fata observă imediat cum stau lucrurile și, ca să-l mai învioreze puțin, luă un fel de harpon pus acolo lângă perete și deschise cu el lucarna aflată exact deasupra lui Ca și care îi dădea afară la aer liber. Dar prin lucarnă căzu atâta funingine încât fata o închise imediat și trebuie să șteargă cu batista ei mâinile lui Ca, prea slăbit ca să facă el însuși acest efort. Ca ar fi rămas cu plăcere acolo, pe scaun, așteptând liniștit să-i revină puterile ca să poată pleca și asta s-ar fi întâmplat cu atât mai repede cu cât nimeni nu s-ar fi ocupat de el. Dar din adins parcă fata îi spuse tocmai atunci, aici nu poți rămâne, împiedici circulația. Ca ridică din sprâncene ca și cum ar fi vrut să întrebe ce fel de circulație ar fi putut împiedica. Am să te duc la infirmerie dacă vrei. Ajută-mă, te rog, îi spuse ea omului din ușă care se apropie imediat. Dar Ca nu voia să fie dus la infirmerie. Tocmai asta ținea să evite. Să nu fie dus mai departe, căci fiecare pas făcut în interiorul clădirii nu putea decât să-l facă să se simtă și mai rău. Acum pot să merg, spuse el și se ridică cu greu, anchilozat cum era de îndelungata ședere pe scaun. Dar nu izbuti să se țină pe picioare. Nu merge, recunoscu el clătinând din cap. Și se așeză din nou, oftând. Își aminti apoi de aprodul care l-a fi putut conduce cu atâta ușurință, dar aprodul plecase probabil de mult, căci oricât îl căută Ca din ochi lângă fata și bărbatul din fața lui, nu izbuti să-l zărească. Cred, spuse bărbatul care alminteri era elegant îmbrăcat și se remarca mai ales prin vesta lui cenușie, ale cărei colțuri ascuțite se terminau în coadă de rândunică, cred că starea dumnealui se datorește atmosferei de aici. Cel mai bun lucru, deci, pentru domnia sa ca și pentru noi, ar fi nu atât să-l ducem la infirmerie, cât mai ales să-l scoatem din birouri. Așa e, strigă Ca și de bucurie aproape că nu-l mai lăsă pe celălalt să vorbească. Am să mă simt imediat mai bine, de altfel nici nu mă simt atât de slăbit. Am nevoie doar să mă țină cineva de sub soară, nu o să vă dau prea multă bătaie de cap și apoi drumul nu e prea lung. Dacă mă duceți până la ușă și mă așez puțin pe trepte, îmi revin imediat. Mă miră foarte mult slăbiciunea asta mea, căci până acum n-am mai avut niciodată asemenea stări. Ca funcționar sunt și eu obișnuit cu aerul greu din birouri, dar aici, după cum singur spuneți, e într-adevăr exagerat. Vreți să fiți buni și să mă conduceți un pic? Mă apuc amețeala și mi se face rău când mă ridic singur. Și își ridică umerii ca să poată fi mai ușor apucat de sub suori. Dar bărbatul, neținând seama de rugămintea lui, rămase locului cu amândouă mâinile vârâte în buzunare și începu să râdă zgomotos. Vezi că ghicisem? Îi spuse el fetei. Dumnealui, numai aici nu se simte bine. În altă parte e perfect sănătos. Fata zâmbi și ea, dar îl lovi ușurel pe bărbat peste braț, cu vârfurile degetelor, ca și cum și-ar fi permis să meargă prea departe cu gluma față de Ca. Dar ce-ți închipui? Spuse bărbatul, continuând să râdă. Nu vreau altceva decât să-l conduc pe dumnealui. Atunci e bine, spuse fata, aplecându-și o clipă capul drăgălaș. Nu dai importanță râsului, adăugă ea, adresându-i se lui Ca, pe când acesta, din nou întristat, privea fix înainte și nu părea să aibă nevoie de explicații. Domnul? Dă-mi voie să ți-l prezint. Domnul, făcu semn cu mâna că e de acord, domnul e funcționarul nostru cu informațiile. El dă inculpaților toate informațiile de care au nevoie și cum metodele noastre de procedură nu sunt prea cunoscute populației, îi se cer foarte multe informații. El are răspunsuri la toate întrebările. N-ai decât să-l pui la încercare, dacă dorești. În aceasta constă în primul rând superioritatea lui. Dar mai e și foarte elegant. Noi, și când spun noi, înțeleg ceilalți funcționari, Ne-am gândit că funcționarul cu informațiile trebuie îmbrăcat foarte elegant ca să facă impresie bună, căci totdeauna inculpații au mai întâi a face cu el. Noi ceilalți suntem, vai, mult mai prost îmbrăcați. Uită-te la mine și ai să-ți dai seama imediat, moda nu ne interesează deloc. De altfel, n-ar avea niciun rost să ne cheltuim banii pe îmbrăcăminte când stăm aproape tot timpul în birouri, ba chiar și dormim acolo. Dar, cum îți spuneam, pentru funcționarul nostru cu informațiile am socotit că un costum frumos e absolut necesar. Din păcate însă, administrația, cam ciudată în privința aceasta, n-a vrut să procure ea costumul. Atunci am făcut noi o colectă, inculpații au contribuit și ei, și așa am putut să-i cumpărăm colegului nostru frumosul costum pe care îl vedeți și încă vreo câteva în plus. Ar avea deci cu ce să facă o impresie bună dacă n-ar strica totul cu râsul acesta care sperie oamenii. Așa e felul meu, spuse ironic funcționarul cu informațiile. Dar nu prea văd, domnișoară, ce nevoie ai să-i povestești dumnealui sau, mai bine zis, să-i vâri pe gât toate intimitățile noastre, căci nu ține deloc să le afle. Privește-l, e cu totul absorbit de propriile lui treburi. Ca nu mai avea chef nici măcar să-l contrazică. Poate că intenția fetei fusese foarte bună, poate că ea urmărise doar să-l distreze ca să-i dea timp să-și revină, dar oricum își ratase scopul. Trebuia să-i explic râsul dumitale, spuse fata, era jignitor. Cred că domnul mi-ar ierta jigniri mult mai grave, dacă l-aș conduce la ieșire. Ca nu mai spuse nimic, nici nu-și ridică măcar privirea. Admitea să se vorbească despre el ca despre un obiect. Ba chiar prefera să fie așa, dar deodată simți mâna funcționarului pe un braț și mâna fetei pe celălalt. Hai, ridică-te, om slab, spuse funcționarul cu informațiile. Vă mulțumesc foarte mult la amândoi, spuse ca plăcut surprins, apoi se ridică încet și puse el însuși mâinile celor doi la locul unde avea mai multă nevoie de sprijin. Ai putea crede, îi șopti fata la ureche pe când se apropiau de gang, ai putea crede că țin cu tot din adinsul să ți-l înfățișez într-o lumină bună pe funcționarul nostru cu informațiile. N-ai decât să crezi ce vrei, eu nu caut decât să spun adevărul. Să știi că n-are deloc inima rea. Nu-l obligă nimeni să conducă până la ieșire inculpații care nu se simt bine și totuși, după cum vezi, face bucuros asta. Poate că niciunul dintre noi n-are inima rea. Poate că am fi dispuși să ajutăm pe toată lumea, dar ca funcționari judiciari dăm adeseori impresia că suntem oameni răi și că nu vrem să ajutăm pe nimeni. Lucrul acesta mă face literalmente să sufăr. Nu vrei să te așezi puțin aici? Întrebă funcționarul cu informațiile. Ajunseseră în gang, chiar în fața inculpatului cu care Ca vorbise la venire. Ca aproape roșii la gândul că e nevoit să se arate într-un asemenea hal omului în fața căruia stătuse mai adineauri atât de drept. Acum îl sprijineau două persoane. Funcționarul cu informațiile îi ducea și pălăria, învârtind-o într-una pe vârfurile degetelor. Părul i se zburlise și i-a târna peste fruntea plină de sudoare. Dar inculpatul părea că nu observă nimic din toate acestea. Stătea umil, în picioare, în fața funcționarului cu informațiile, care parcă nici nu-l vedea și căuta să-și scuze prezența. Știu, spuse el, că astăzi nu se poate ocupa nimeni de rezolvarea cererii mele. Dar am venit totuși gândindu-mă că aș putea să aștept aici. Azi e duminică, am destul timp și nu deranjez pe nimeni. Nu-i nevoie să te scuze atâta, spuse funcționarul cu informațiile. Grija dumitale e cât se poate de lăudabilă. Firește, ocup inutil un loc în sala de așteptare, dar atâta timp cât asta nu mă deranjează, nu vreau să te împiedic să-ți urmărești pas cu pas mersul procesului. Când ai văzut ca mine atâția inculpați care își neglijează în mod rușinos îndatoririle, înveți să fii răbdător cu oameni ca dumneata. Ia loc! Așa-i că știe să le vorbească inculpaților? Îi șopti lui Ca fata. Ca dădu din cap aprobator, dar tresări când îl auzi deodată pe funcționarul cu informațiile, întrebându-l din nou. Nu vrei să te așezi puțin? Nu, răspunse Ca. Nu vreau să mă odihnesc aici. Și spuse asta cu toată hotărârea, deși în realitate ar fi vrut grozav să se așeze. Se simțea cuprins parcă de rău de mare. Avea impresia că se află pe un vapor în mijlocul unei mări agitate, că apa năvălește cu furie izbind pereții de lemn, că din adâncul gangului aude crescând un vuiet ca al unui val care curând o să-i treacă peste cap. I se părea că gangul se clatină și că inculpații care așteptau de o parte și de alta se ridicau și se coborau ritmic. Din pricina aceasta, calmul fetei și al bărbatului care îl conducea părea și mai de neînțeles. Soarta lui Ca se afla în mâinile lor. Dacă îi dădeau drumul, avea să cadă ca o scândură. Le simțea privirile tăioase aruncate aici-colo. Le auzea pașii cadențați, fără să-i poată urma, căci era aproape târât de cei doi. Până la urmă observă chiar că îi vorbeau, dar nu izbuti să înțeleagă nimic. Auzea doar vuietul asurzitor care părea că umple tot spațiul și, prin el, un fel de șuierat ascuțit ca de sirenă. Mai tare, șopti el cu capul aplecat, rușinându-se de ceea ce spunea, că știa foarte bine că în fond cei doi vorbeau destul de tare. În sfârșit, ca și cum zidul s-ar fi spart deodată, un val de aer proaspăt îi năvăli în față și auzi spunându-se lângă el. Mai întâi ține să plece cu orice preț și apoi, când îi spui că ieșirea e aici, poți să repezi de sute de ori că tot nu se clintește. Ca a văzut atunci că se afla la ultima ușă pe care fata i-o deschisese. Simți cum îi revin dintr-o dată toate forțele și, ca să guste cu o clipă mai devreme senzația libertății, trecui imediat pe prima treaptă și își luă de acolo rămas bun de la însoțitorii săi, care se aplecaseră spre el. Vă mulțumesc foarte mult, repetă el. Le strânse mâna de câteva ori la rând și se opri doar când își dădu seama că însoțitorii lui, obișnuiți cu atmosfera birourilor, suportau cu greu aerul ceva mai proaspăt care venea de pe scară. Cei doi abia mai puteau să răspundă și dacă nu s-ar fi grăbit ca să închidă ușa, fata s-ar fi prăbușit chiar. Ca mai zăbovi o clipă acolo, își scoase oglinjoara din buzunar și își aranjă părul, își luă pălăria care zăcea cu o treaptă mai jos, pe semne că acolo o aruncase funcționarul cu informațiile, și coborâ scara vioi cu sărituri atât de mari încât se sperie singur de transformarea aceasta atât de bruscă. Sănătatea lui solidă nu-i jucase niciodată asemenea farse. Nu cumva, tocmai când începuse să suporte destul de ușor plictiselile procesului, propriul lui trup voia să se răzvrătească și să-i producă alte soiuri de plictiseli? Poate că ar trebui să se arate cu prima ocazie unui medic. În orice caz, își promitea ca pe viitor să-și folosească mai bine duminicile.